یہ تزکیے والی، یہ خدا کے ذکر والی، یہ خدا کی عبادت والی باتیں پہلے صحیفوں میں درج، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں. جو آج کل بائبل مانا جاتا ہے اس کا پہلا باب جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہی سمجھا جاتا، یہ بائبل کا پہلا باب جو ہے. دوسرے چار باب وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے ہیں، باقی نبیوں کی. تقریباً 40 صحیفے اس بائبل میں موجود ہیں جو آج کل چل رہی ہے، عیسائی جس کو چلا رہے ہیں یہودی، اور ساتھ چار انجیلیں بھی لگائی ہوئی ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم بھی صحیفے میں موجود تھی، ان کا صحیفہ تھا، بلکہ صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں، متعدد صحیفے. تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 10 صحیفہ. موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی اللہ نے دی اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی عطا فرمائے، علاوہ تورات. باقی نبی یونس علیہ السلام کا صحیفہ بھی تھا، سلیمان علیہ السلام کا، دوسرے نبیوں کے بھی صحیفے. پہلے صحیفوں میں بھی یہ باتیں درج ہیں، یعنی یہ تعلیم بنیادی تعلیم ہے، نبیوں کے اس میں موجود ہے جو قرآن بتلا رہا. بھائی ہر آدمی کی ذمہ تزکیہ حاصل کرنا ضروری ہے، طہارت ضروری حاصل کرنی، کامیابی نہیں ہوگی. رب کا نام لینا ضروری ہے، اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے، صحیح اعتقاد کے ساتھ، صحیح شرائط کے ساتھ. اور نماز پڑھنی ضروری ہے ہر انسان کے لیے، ورنہ انسان کو فلاح نصیب نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہوگا. طہارت اگر ٹھیک نہیں ہوگی، دنیا کے دوسرے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. طہارت تو بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے، جیسا میں نے عرض کیا، ہر چیز کی طہارت حاصل کرنا ضروری ہے. فرمایا یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یہ سب نبیوں کی تعلیم میں مشترک ہے، اس کو قرآن نے دہرایا ہے اور بات سمجھائی ہے. یہ فلاح کے اصول ہیں جو بیان فرما دیے تھے. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع حلتہ کا حدیث الغاشیہ کیا پہنچی ہے آپ تک بات اس ڈھانپ لینے والی چیز کی بہت سے چہرے اس دن دبے ہوئے ہوں گے محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے داخل ہوں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پلائے جائیں گے وہ کھولتے ہوئے چشمے سے نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر کانٹے دار جھاڑ جو نہ موٹا کرتا ہے اور نہ بھوک سے بچاتا ہے. پہلی آیت کے اندر غاشیہ کا لفظ موجود ہے، تو اسی لفظ سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الغاشیہ، اور اس کا معنی دام لینے والی اور چھپا لینے والی، چیزوں کو اپنے چھپا لیتی ہے، دام لیتی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اس کی 26 آیتیں ہیں. قیامت کے ناموں میں یہ غاشیہ بھی ایک نام ہے، جیسا کہ اقامت الکبریٰ سب سے بڑا ہنگامہ، یا القاریہ کھٹکھٹا دینے والی، یا سعیر یا غزا، اور اسی طرح واقعہ ہونے والی. کو کئی انعاموں سے یاد کیا گیا ہے، تو یہ غاشیہ بھی ایسا ہے کہ یہ یعنی وہ قیامت کا اثر ایسا ہوگا کہ ہر چیز کو وہ ڈھانپ لے گی، جائے گی. اس لحاظ سے یہ اس کا نام غاشیہ رکھا گیا ہے. یہ سورہ مبارکہ پہلی سورت کی طرح بڑی فضیلت والی اور بابرکت سورت ہے. آج ابن جبل سے فرمایا لمبی سورتوں کے بجائے اس سورت کو پڑھا کرو، عشاء کی نماز میں اس کی تعلیم دی. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کہ پچھلی سورت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورت اعلیٰ کو بہت محبوب رکھتے تھے اور بکثرت اس کی تلاوت کرتے تھے، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو بھی اس کے ساتھ ہی تلاوت فرماتے تھے، جمعہ کی نماز کے اندر بھی پہلی رکعت میں اعلیٰ، دوسری میں سورہ غاشیہ، عید کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں یہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر جمعہ اور عید ایک دن میں آتے تھے تو دونوں میں آپ ان سورتوں کو تلاوت فرماتے تھے. اس کے علاوہ بھی بعض سورتوں کا ذکر ہے، سورہ قاف ہے، سورہ جمعہ ہے، لیکن ان سورتوں کا بکثرت پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. جمعہ اور عید ایک دن ہے تو عید میں بھی یہی سورتیں تلاوت فرمائی نماز میں، اور جمعہ کے اندر بھی یہی سورتیں تلاوت فرمائی. تو یہ بڑی بابرکت سورتیں ہیں. اور تہجد کی نماز میں بھی بکثرت بزرگان دین اس کو پڑھتے رہتے ہیں. اور حدیث میں یہ بھی تفسیری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، کوئی خاتون یہ سورت پڑھ رہی تھی، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ یہ استفہام ہے، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے بات اس ڈانپ لینے والی چیز کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے فرمان سے اور وحی الہی سے مجھ تک اس کی خبر پہنچ چکی ہے، اللہ نے اس کو بتلا دیا قرآن کریم نے. اس کی تصدیق کی یہ استفہام جو تھا اس مناسبت سے. تو جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر اللہ کے انعامات کے سلسلے میں انسان کی ہدایت کے بیرونی اور اندرونی سلسلے کو بیان کیا گیا، اور پھر انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر، ایک سعادت مند انسان جو قرآن کریم کی بات اور نصیحت کو مانتا ہے، اور دوسرا بڑا بدبخت انسان، شقی انسان جو کہ قرآن کریم کی نصیحت کو نہیں مانتا. یہ دو گروہ بھی اللہ نے ذکر کیے. تو اب اس صورت کے اندر ان دونوں گروہوں کا جو جزائے عمل ہوگا اس کو بیان کیا، اور پہلے شقاوت والوں کا بیان کیا، جو شقاوت والے ہیں، بدبخت ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا، اور پھر ساتھ ان نیک بختوں کا کہ جو قرآن کریم کی نصیحت کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، ان کا انجام. اور اس کے علاوہ اللہ کی قدرت کے دلائل، اور پھر قرآن کریم کے انقلاب کا اشارہ، کیونکہ جس طرح قیامت ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا کہ جس سے کوئی چیز بھی بچ نہیں سکے گی، کائنات کی ہر چیز پر اس کا اثر ہوگا، اور تمام نظام درم برم ہوگا، کوئی چیز اپنی حالت پر قائم نہیں رہے گی، بہت ہی بڑا ایک انقلاب ہوگا. قیامت کے انقلاب کا نقشہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، تو ساتھ ساتھ آخر میں قرآن کریم کے انقلاب کا بھی اشارہ کیا ہے. دیکھو یہ قرآن کریم کی وجہ سے بھی دنیا میں بڑا عظیم انقلاب آئے گا، لوگوں کے باطل خیالات دب جائیں گے، کفر شرک مغلوب ہوگا، اصلاحی پروگرام لوگوں کو معلوم ہوگا، تو یہ بھی بہت بڑا عظیم انقلاب ہوگا جیسا کہ قیامت کا. تو قیامت کی فکر کو قرآن کریم نے مختلف طریقوں سے انسانوں کے ذہن نشین کرایا. یہ بڑی عظیم فکر ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. ہر ایک شخص کو قیامت کی فکر سے روشناس کرایا، ہر وقت اس کا دھیان رہے. یہ اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا اور مختلف پیرایوں سے اور مختلف ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر، جیسا کہ ہم پچھلی صورتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ کئی تاجروں کی ذہنیت سامنے رکھ کر قیامت کا مسئلہ سمجھایا، نفع نقصان کی بات کو پیش نظر رکھ کر، کئی کسانوں کی کاشتکاری کو سامنے رکھ کر قیامت کا مسئلہ اور جزائے عمل اور فیصلے کے دن کی بات سمجھائی، کہیں حکماء اور سائنسدان اور دانشوروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی نے نہایت ہی دقیق اور گہرے اصولوں کو سامنے رکھ کر قیامت کا مسئلہ سمجھایا، کہیں انسانی تعلقات، رشتہ داری اور قرابتوں کو سامنے رکھ کر قیامت کا مسئلہ سمجھایا. دیکھو یوم یفر المرء من اخیہ امی و ابی، کوئی رشتہ قرابت قائم نہیں رہے گا، سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، وہاں ایسا وہ ہنگامہ ہوگا، ایسی وہ حالت ہوگی. اور بیرونی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور انسان کے باطن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے قیامت، یہ تمام طریقوں سے نفس لوامہ کے اعتبار سے نبیوں کے لیے ایک وقت مقرر ہوگا، اس اعتبار سے بہرحال مختلف طریقوں سے قیامت کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے. تو اس صورت کے اندر شقی اور سعادت مند لوگوں کا انجام پہلے بیان فرمایا، پچھلی صورت میں یہ فرما دیا کہ جو لوگ قرآن کی نصیحت پر کان رکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، وہ سعادت مند لوگ ہیں، اور جو قرآن کریم کی نصیحت کو نہیں سنتے، کان نہیں رکھتے اور یقین نہیں لاتے، وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، وہ بڑی آگ میں داخل ہوں گے. تو یہاں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی گئی ہے، جو ان کو سزا ملے گی وہ کیسی ہوگی، اس کا تھوڑا سا نمونہ بیان کیا گیا. یہ حال ہوگا ان بدبختوں کا جو قرآن کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے. ارشاد ہوتا ہے، کیا آپ تک پہنچی ہے بات اس ڈھانپ لینے والی چیز کی؟ کیا ہوگا وجوہ یوم دن خاشیا بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے. خشوع کا معنی دبنا، عاجزی کرنا اور ذلیل ہونا. خشعت الاصوات للرحمن، آوازیں بھی دب کر رہ جائیں گی، کوئی آواز اونچی نہیں کر سکے گا. جیسا کہ یہاں شور کرتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوگی. خدا رحمان کا ایسی قاری تجلی پڑ رہی ہوگی، آوازیں بھی دب جائیں گی، بالکل کوئی آواز نہیں نکال سکے گا. بہت سے چہرے اس دن دبنے والے اور ذلیل ہوں گے، اور اس کی مختلف صورتیں جیسا کہ دوسری آیات کے اندر اور صورتوں کے اندر میں چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، اور شدید اداسی ہوگی، وحشت ہوگی اور رنگت تبدیل ہوگی اور انتہائی پریشانی چھائی ہوئی ہوگی. چہرہ ہی انسان کی ایک ایسی ساخت ہے کہ جس سے خوشی اور غم کے آثار بڑے جلدی محسوس ہوتے ہیں، دوسرا آدمی محسوس کر لیتا ہے. چہرے کے تغیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غم کی حالت میں یا سرور کی حالت میں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو ناپسند کرتے تھے اور ہم آپ کے چہرہ مبارک سے اس کی ناگواری کو سمجھ لیتے تھے، پتہ چلتا تھا اس کو پسند نہیں کرتے چہرے پر ایسا. اور خوشی کی حالت میں آپ کا چہرہ مبارک کیسے چمکتا تھا، جیسا سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے یا چاند ہوتا ہے، ایسا آپ کا بعض اوقات آپ جب خوش ہوتے تھے ایسا چہرہ مبارک چمکتا تھا. تو یہ بہت سے چہرے اس دن دبنے والے اور ذلیل ہوں گے، آنکھیں ایک موقع پر اوپر جب دیکھیں گے کہ یہ تو سارا نظام عجیب و غریب نظر آ رہا ہوگا، آسمان پھٹ جائیں گے، اوپر کی چیزیں نظر آئیں گی، فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور تمام وہ باتیں جو اس وقت سے تعلق رکھتی ہیں ظاہر ہونے لگیں گی، تو آنکھیں اوپر کی پھٹی رہ جائیں گی. اور پھر جب وہ قہری تجلی کا زور پڑے گا تو آنکھیں دبی ہو، خاشیت ابصار طرح قوم ذلہ، نگاہیں پستیں اوپر اٹھا نہیں سکتے شرم و ندامت کے مارے، اور انتہائی ذلت چھائی ہوئی ہے، چہرے سیاہ ہو گئے. تو یہ بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے اور تھکے ہوئے، اس جملے کی تفسیر مفسرین کرام مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ لکھتے ہیں، کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضتیں کرتے تھے اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی. عاملۃ ناصبہ، بڑی محنتیں کی لیکن کچھ بھی ٹکانے نہ لگی، بڑی تھکاوٹ اور محنت کی لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اس واسطے کہ ایمان نہیں تھا، عقیدہ پاک نہیں تھا، فکر صحیح نہیں تھی، تو ساری محنتیں رائے گاہ گئی. جیسا کہ دوسری سورہ میں اللہ نے فرمایا، اعمالوں درماد نشتدت بے ریب، ان کے اعمال تو اس طرح ہوں گے جیسا راک آندھی آئے تو راک کی ذرات بالکل بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی قیامت کی آندھی جب چلے گی تو ان کے اعمال جو کفر شرک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اڑ جائیں گے ساتھ، اور انسان بالکل خالی ہاتھ رہے گا، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوگی کہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے. تو یہ ہے کہ جو کام دنیا میں کیے اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلا. ایک تو نیک کام ہے جو کرتے ہیں لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ پہلے ایمان ہونا چاہیے تھا. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو شخص بھی کوئی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ پہلے وہ ایماندار ہو. آگے بھی آ رہے ہیں، ثم کان من الذین آمنوا، جو بھی رفاع عامہ کا کام کرو، نیکی کرو، غلام آزاد کرو، غربا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن پہلے ایمان شرط ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اس کا فائدہ آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں مل جائے گا، شہرت ہو جائے گی، اس کا دنیاوی معاوضہ مل جائے گا، آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ ایمان نہیں ہے، ایمان شرط ہے. نیک اعمال کرتے ہیں لوگ لیکن ریاضت کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس واسطے کہ فکر اور ایمان صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، امام ابن کثیر نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے برقانی کے حوالے سے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفاء کے اندر بھی یہ روایت نقل کی ہے اور بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر تھے، دو دفعہ آپ نے سفر کیا ہے، خلافت جب آپ کو حاصل ہوئی ہے دو دفعہ شام کی طرف جانا ہوا ہے 12 سال کی خلافت میں، تو شام کے سفر پر تھے، ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ کسی راہب کا گرجا، گرجے کے اندر راہب تھا کوئی پادری تھا، تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، یا راہب، اے راہب، تو وہ اٹھ کر کے وہاں آیا، سامنے آیا، حضرت عمر ہیں، ان کے ساتھ لوگ ہیں، تو وہ آ کر کے قریب جب آیا تو اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، گریہ تاری ہو گیا، ساتھ والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں روتے ہیں، تو حضرت عمر نے یہی آیت تلاوت کی، عاملۃ ناصبۃ، یہ تصور میرے سامنے آ رہا، وہ پادری بڑا لاغر بڑا کمزور تھا، عبادت اور ریاضت کر کر کے بہت ہی دبلا پتلا ہو، انتہائی لاغر، تو حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ دیکھو بہت سی محنتیں کی ہیں لیکن رائے گان جائیں ٹھکانے نہیں لگے، ریاضت کرتا ہے عبادت کرتا ہے لیکن ایمان صحیح نہیں ہے، اتنا لاغر ہو گیا ہے، انتہائی دبلا۔ اب یہ دنیا میں بہت سے لوگ راہب عبادتیں کرتے ہیں، یہ بھگشو جو ہے بہت بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، جوگی ریاضت کرتے ہیں، یہ سنت سادھو جتنے بھی ہیں بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، محنت کرنے والے ہوں گے تھکے ہوں گے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا صحیح، بلکہ الٹا نتیجہ نکلے گا، فرمایا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں، اعمال تو کیے ہیں، بے پناہ اعمال کیے ہیں، بڑے روزے رکھے، بڑی عبادتیں کی، بڑے ورد کیے، بڑے چلے کیے، بہت سی، لیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ ایک تو یہ ہے، دنیا میں جتنے بھی ہیں ہر مذہب والے لوگ وہ شرک کفر کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی ریاضتیں بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاغر ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور بے پناہ مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ان کی مشقتوں کو دیکھ کر کے انسان کو ترس آتا ہے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں، تسلا نارن خامیہ، اعمال ان کے سب رائے گانے، کیونکہ ایمان نہیں ہے، ایمان کی عدم موجودگی سے سارے وہ اعمال نیک ان کے سب برباد اور ضائع ہوں۔ یہ ہے عاملۃ ناصبۃ۔ ایک اور بات بھی ہے، دنیا میں بہت عمل کرنے والے اور تھک جانے والے کام نتیجے میں جہنم میں داخل ہوں، ان نیک اعمال کا ذکر تھا، یہ سنت سادھو جیسا کرتے ہیں، جوگی کرتے ہیں، بھگشو کرتے ہیں، پادری کرتے ہیں، ریاضتیں عبادتیں کرتے ہیں، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایسا سے اعمال برباد جائیں گے، یہ تو نیک اعمال یا ریاضت کی بات ہے، تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عاملۃ ناصبۃ نیک کام نہیں بلکہ مطلق کام کرنے والے، کام کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں کام کر کر، اس طرح ہر فن والا اپنا کام بڑی محنت سے کرتا، ناچنے والا انتہائی درجے کا کمال دکھاتا ہے، گانے والا انتہائی درجے کا کمال دکھاتا ہے، باریک سے باریک مداری اپنا دکھاتا ہے، کھیل والا اپنا دکھاتا ہے، اور سائنسدان اور انجینئر اپنے انتہائی درجے کے کمالات دکھاتے ہیں، ڈاکٹر اپنی معجزانہ کرامات دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، اور انہی کاموں میں انہماک رکھتے ہیں، لگے رہتے ہیں ان کاموں بے پناہ شب و روز، اور عذر نماز نہیں ہے، خدا کا ذکر نہیں ہے، اور قیامت کی کوئی تصور نہیں ہے. یہ کام کرنے والے باریک سے باریک کام، صنعت کا کام ہے، تجارت میں لگے ہوئے ہیں، انجینئر ہیں اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہیں، مداری ہیں، کھیل والے ہیں، فوٹوگرافر ہیں، کمال سے کمال اپنا کام اور اپنا وہ کرتب دکھاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تھک جاتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں اور شب و روز وہ اس پر خرچ کرتے ہیں، لیکن وہاں کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. اس واسطے کی یہ ایمان سے خالی ساری بات ہے، ایمان تو نہیں ہے، یہ کمالات سب برباد جائیں گے، کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. تسلا نارن خامیہ، ہاں اگر ایمان کی دولت حاصل کر لی ہے، عقیدہ پاک کر لیا ہے، تو پھر اس کا آگے ذکر آ رہا وہ نتیجہ خیز ہوگی، ورنہ یہ چالاکی، یہ ہوشیاری، یہ کمالات جو دنیا میں لوگ دکھاتے ہیں، بس یہ کام ہی کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، اور نتیجہ یہی ہوگا، تسلا نارن خامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اس میں جا کر داخل ہوں، نہ انجینئری کے کوئی کمال کام دے گا، نہ کوئی ڈاکٹری کے کمال کام دے گا، نہ کوئی تاجرانہ ذہنیت اور چالاکی کا کام دے گی، اور نہ کوئی کسی کو آرٹ کام دے گا، نہ فوٹوگرافی کام دے گی، نہ کوئی ناچنا کام دے گا، نہ کوئی گانا بجانا کام دے گا، نہ کوئی اور اس قسم کے کرتب جو لوگ دکھاتے ہیں، کمال درجے کھیل والے کمال درجے کرتب دکھاتے ہیں، ناچنے والے کمال، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تمام کے تمام کام آخرت کے لحاظ سے قطعاً مفید نہیں ہوں گے، بلکہ تسلا نارن خامیہ، ایمان کی دولت حاصل نہیں کی، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقا من عین نانیا، اور پانی کھولتے ہوئے چشمے سے، جو پی نہ سکے پیے تو آنتیں کٹ جائیں گی، اس قدر گرم پانی ملے گا. اور کھانے کے لیے لیس لہم طعام الا من ذریع، کانٹے دار جھاڑ، ذریع ایک خاص قسم کا کانٹے دار پودا ہوتا ہے، جب وہ سبز ہوتا ہے اس کو شبرک کہتے ہیں، غالباً یہ بیلاڈونا دوا اسی سے تیار کی جاتی ہے، اور جب خشک ہو جاتا ہے تو اس کو ذریع کہتے ہیں، اس میں زہر کا مادہ ہوتا ہے، کوئی جانور اس کو نہیں کھاتا خشک ہونے کے بعد، اور جب سبز ہوتا ہے تو اونٹ اس کو کھا لیتے ہیں، اونٹ کٹارا جس کو کہتے ہیں، وہ سبز جب ہوتا ہے تو کچھ اونٹ منہ مار لیتے ہیں، لیکن خشک ہونے کے بعد اس کے اندر زہر کا مادہ ہوتا ہے، شدید زہریلا ہوتا ہے، وہ نہیں کھاتا. کانٹے دار جھاڑ ہوں گے. یہیں فرمایا ان شجرت زکوم تعامل سے، ایسے پاپیوں کا کھانا زکوم کا درخت ہوگا، تھور کا درخت ہوگا، انتہائی بدبودار، انتہائی کڑوا، انتہائی بد ذائقہ، اس سے پیٹ بھریں گے، بھوک بہت ستائے گی، بھوک جو ہے انسان کو بہت ستاتی ہے دنیا میں، جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے، یہ پاکے جو لوگ کھینچتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے بہت سے پاکے کھینچے، کیونکہ تنگی کے حالات بہت تھے، حتیٰ کہ پتھر باندھے پیٹوں پر، کیونکہ کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی، پیٹ خالی ہو کام نہیں کر سکتا، پتھر باندھے اور فاقے کیے، لیکن بڑے بڑے کام کیے، خندق جو کھودا تھا 1000 صحابہ کرام نے اس وقت 5 دن کا پاکا کیا، کوئی کھانے کی چیز نہیں، اور پتھر باندھے ہوئے تھے، اور حضور نے بھی اسی طرح اپنے پیر مبارک پر بجائے کہ 2 پتھر باندھے تھے، اور آپ خود خندق میں شریک تھے کہ دشمن کا دفاع کرنا ہے، ہماری نفری تھوڑی ہے، دشمن بہت زیادہ، دشمن 15 سے 25 ہزار تھے، اور یہاں مقابلہ کرنے والے 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں. تو یہ فاقہ، تو بھوک جو ہے انسان کی یہ تبھی ضروریات میں سے ہے، یہ بھوکا ہوتا ہے انسان غذا کا محتاج ہوتا ہے، ہر انسان کو بلکہ ہر جاندار کو غذا کی ضرورت ہے. فرشتے تو معصوم ہیں، ان کے اندر بہیمیت کا مادہ ہی نہیں ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس، لیکن جاندار جو باقی چیزیں ہیں ان کو بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے. تو بھوک لگے گی تو ایسا کانٹے دار جھاڑ دیا جائے، اور جو کھانے کا مقصد ہوتا ہے وہ کسی طرح پورا نہیں ہوگا. کھانے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آدمی کی بھوک دور ہو جائے، کھانا بھوک دور کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، اور پانی پیاس دور کرنے کے لیے، پیاس کو مٹانے کے لیے پانی پیا جاتا ہے. تو یہ مقصد بھی وہ کھانا پورا نہیں کرے گا. اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ اچھے اچھے کھانے لوگ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اچھے اچھے مشروبات پیتے ہیں تاکہ ہماری باڈی بن جائے. آپ پہلوان جیسا کھاتے ہیں بہت تاکہ باڈی خوب مضبوط بن جائے. لاما پہلوان 100 روپے کی غذا روزانہ کھاتا تھا، پٹیالے والا راجا اس کو 100 روپے کھانے کے لیے دیتا، وہ باڈی بنی جائے اس کی. یا یہ مقصد ہوتا ہے کھانے کا کہ وہ جسم مضبوط ہو، توانا ہو، موٹا تازہ ہو. فرمائے لا یسمنو، وہ موٹا بھی نہیں کرے گا. یہ کھانا کانٹے دار جھاڑ نہایت زہریلا بدبودار اور نہایت تلخ، وہ کیا موٹا کرے گا انسان، وہ تو زہر کا بھرا ہوا. اور ولا یغنی من جوع، نہ بھوک کو مٹائے گا، بھوک اور تیز ہوگی. کھائیں گے یہ لوگ اس چیز کو، لیکن وہ پتھر بھی ڈالیں گے جیسا بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے بھوک کے مارے، لیکن اس سے بھوک نہیں مٹے گی. تو یہ نہ بھوک مٹانے والا ہوگا نہ بدن کو موٹا کرنے والا ہوگا. ایسا کھانا ملے گا، خوراک یہ ملے گی. آج جو دنیا میں ہر قسم کا فراوانی سے کھاتے ہیں، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں. تو کل پتہ چل جائے گا یہ صورتحال پیش آنے والی. الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن نہایت ہی تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش کے لیے خوش ہونے والے ہوں گے، اور اونچے درجے کے باغات میں ہوں گے. نہ سنے گا تو اے مخاطب اس کے اندر کوئی بیہودہ بات، یا نہیں سنیں گے وہ لوگ اس کے اندر کوئی بیہودہ بات. اس کے اندر چشمہ ہے بہنے والا، اور اس کے اندر تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے، اور گلاس ہیں کرینے سے رکھے ہوئے، اور تکیے ہیں سہ و سب برابر رکھے ہوئے، اور عمدہ قسم کے قالین جگہ جگہ پھیلائے ہوئے. محاسبہ اعمال اور جزائے عمل کے سلسلے میں اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں پہلے تو اشقیاء کا انجام بیان فرمایا. جو لوگ شقی ہیں جو قرآن کریم کی نصیحت کو نہیں سنتے نہ اس پر عمل کرتے ہیں نہ یقین لاتے ہیں, تو پہلے تو ان کا حال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہاں ابتدائی آیتوں میں, اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا جو سعادت مند ہیں جو قرآن کریم کی نصیحت کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور جزائے عمل پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں, وہ سعادت مند لوگ اب ان کا اللہ تعالیٰ نے جو انجام ہے وہ بیان فرمایا ہے, اور اس کے بعد پھر آگے اللہ کی قدرت کے دلائل اور قرآن کے پروگرام کے بارے میں آخری آیتوں میں ذکر ہوگا, اور پھر دوبارہ محاسبہ عمل کا دوبارہ ذکر ہوگا. تو یہاں پہلے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اشقیاء کا انجام ذکر کیا کہ ان کا کیا حال ہوگا, ان کے چہرے کس طرح وہ تاریک ہوں گے, اداس ہوں گے, اور ان کی حالت کیسی خطرناک ہوگی, اور کس طرح ان کو کھانے کے لیے نہایت ہی بدبودار اور زہریلا مواد ملے گا جس سے نہ پیٹ بھرے گا اور نہ وہ بھوک مٹے گی, نہایت ہی تکلیف میں مبتلا ہوں گے. اس کے بالمقابل اللہ تعالی نے فرمایا وجوہ, بہت سے چہرے اس دن نہایت ہی تر و تازہ ہوں, نائم نعومت, نرمی, آسانی, راحت, خوشی اور تازگی, بہت ہی تر و تازہ ہوں گے, انتہائی درجے کی بشاشت اور خوشی ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے, بہت ہی تر و تازگی اور رونق ان کے چہروں سے نمایاں ہوگی. بہت سے چہرے ایسے ہوں گے, وہ اتقیاء اور سعادہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تقویٰ کی راہ اختیار کی ہے اور سعادت مندی کا طریق پکڑا ہے, اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے سنا ہے اور اس پر یقین لائے ہیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوئے ہیں, وہ ہیں سعادت مند لوگ. ان کے بارے میں فرمایا کہ بہت سے چہرے اس دن نہایت ہی تر و تازہ ہوں گے, اور اپنی کوشش کے لیے وہ راضی ہونے والے ہوں گے. یہ جیسا کہ اشقیاء کے بارے میں فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ, کام بہت کیے ہیں, تھکے ماندے ہیں, لیکن بے سود ہے, کچھ فائدہ ان کے اعمال کا نہیں ہے, کیونکہ تسلا نارن حامی بڑھ تو یاگ میں داخل ہوں گے. وہ تمام ان کے کارنامے اور اعمال سب رائے گان اور بیکار جائیں گے, ان کا ایک ذرے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس واسطے کہ انہوں نے ایمان کو اختیار نہیں کیا اور قبول نہیں کیا, وہ تو سارے برباد جائیں گے, اور اس کے بجائے وہ نہایت ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. پیاس بجھانے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا جو بالکل جلا کر آتے بھی کاٹ کر پھینک دیں گے, اتنا گرم اور اتنا تلخ. تو اس کے بالمقابل ادھر فرمایا جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے, لسا یا راضیا, اپنی کوشش پر خوش ہونے والے ہوں, جو کوشش انہوں نے کی تھی اور جو محنت اور تکلیف اٹھائی تھی دنیا میں, اس کا پھل ان کے سامنے ہوگا. لہذا اس پر وہ خوش ہوں گے. دوسری جگہ بھی موجود ہے من اللہ علینا کل کنا فی آل اللہ مشفقین, جنت والے جب آرام سے بیٹھیں گے آمنے سامنے جب گفتگو کریں گے کہیں گے اللہ کا بڑا احسان ہے, ہم دنیا میں اپنے گھروں میں ڈرتے تھے خوف کھاتے تھے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں, اور ہم ڈر کی وجہ سے خدا کا خوف کرتے ہوئے برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. سو آج اللہ تعالی نے ہم پر مہربانی فرمائی, وہ نہایت ہی بر الرحیم بہت ہی نیکی والا اور مہربانی والا پروردگار ہے, اس نے ہمیں اس عزت کے مقام تک پہنچایا ہے. تو یہ لوگ اپنی کوشش کے لیے راضی ہونے والے ہوں کیونکہ کوشش ان کی ٹھکانے لگی ہے, اعمال مقبول ہوئے ہیں, اور پھر فی جنت عالیت اونچے درجے کے بہشتوں میں ہوں, ٹھکانا ان کو اونچے درجے کے بہشتوں, ویسے یعنی فطری طور پر بھی بلند ہے اس واسطے کے ساتوں آسمانوں کے اوپر بہشت, اور پھر نچلے بہشت سے لے کر اوپر تک اس کے 100 درجے ہیں جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, اور ہر درجہ دوسرے سے اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان. سب سے بلند تر بہشت جنت الفردوس ہے, سب کے اوپر ہے, اور اس کے اوپر عرش الہی کا سایہ ہے. اس لیے حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم مانگو تو جنت الفردوس مانگو, سب سے اعلیٰ سب سے بلند ہے, اس کے اوپر عرش الہی کا سایہ. تو ویسے بھی بہشت بڑے بلند ہیں, اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال انجام دیے, تو اللہ کا فرمان ہے وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا, ہر ایک کے لیے درجہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. ایمان کے ساتھ تو نجات حاصل ہوگی اور درجے اعمال پر موقوف ہوں گے, جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے ہی درجہ ہوگا. اور پھر ان اونچے بہشتوں کا اللہ تعالی نے خصوصیت بیان فرمائی, وہ کیا, لا تسمع فیہا لاغیہ, اس کے اندر کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے, وہ ایسا ہوگا کہ کوئی بیہودہ اور لغو بات اس میں نہیں ہوگی, کوئی گالی گلوچ, کوئی ایسی ذلت آمیز بات, کوئی توہین والی بات, کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی, وہاں ہوگا سچائی ہوگی اور اچھی بات ہی ہوگی, کوئی رنج دے اور دکھ دینے والی بات نہیں ہوگی. یہ جنت کی سوسائٹی کا ذکر ہے. دوسری آیت میں موجود ہے جھوٹ بھی نہیں ہوگا, پاک مقام میں جھوٹ نہیں ہو سکتا, نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی, وہاں نہایت ہی اچھی گفتگو ہوگی پاکیزہ, اور تکلیف دینے والی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ جنت کی سوسائٹی کا حال, دنیا میں بھی یہ حال ہے کہ اچھی سوسائٹی ایک خدا کی ایسی نعمت ہے جس کو لوگ ترستے ہیں اور خواہش مند ہوتے ہیں کہ اچھی سوسائٹی نصیب ہو, لیکن دنیا میں ایسا کم ہی نصیب ہوتا ہے. دنیا میں آج تمام عالم میں, تمام جان میں, تمام ممالک میں سوسائٹیاں بگڑی ہوئی ہیں لوگوں کی, جو بد اخلاقی پر اور گندے کاموں پر مشتمل ہیں, کوئی پاکیزہ سوسائٹی نہیں. لیکن اللہ کا فرمان ہے پہلے سوسائٹی درست ہو, فرد خلیفی عبادی, جنت میں سوسائٹی درست ہوگی پھر رحمت کے مقام میں پہنچیں گے. اور پھر کوئی تکلیف دہ بات رنج دہ بات نہیں ہوگی. چنانچہ ایک حدیث کے اندر بھی اس طرح آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں کیا کوئی ہے جو جنت کی نعمتوں کے لیے تیار ہو مستعد ہو. جنت کی نعمتیں بے حد و بے شمار ہیں. آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم کہ جنت تو نور ہے جو جگمگا رہا ہے اور خوشبوئیں ہیں جو مہک رہی ہیں اور نہایت ہی عالی شان محلات ہیں اور نہریں ہیں جو نہایت ہی سلیقے سے رواں ہیں, پھل ہیں جو پکے ہوئے ہیں اور انتہائی درجے کی حسین اور جمیل بیویاں ہیں اور نہایت ہی عمدہ لباس ہے اور پھل ہیں سبزہ زار ہیں خوشی اور سرور ہے نعمتی نعمتیں عالی شان مکانات ہیں. یہ آپ نے فرمایا وَمَقَامٍ فِي عَبَدٍ فِي دَارٍ سَلِيمًا اور رہائش ہمیشہ کے مقام میں اور ایسا جہاں سلامتی ہے. اس سلامتی والی بات کا بھی ذکر فرمایا. ایک تو ہمیشہ رہنے والا مقام ہوا گھر ہمیشہ رہنے والا اور دوسرا یہ ہے کہ سلامتی.